Mira, plama, com a venda, mira, ruc, me juga, de dir un meia, ia. Meu cos, pues, ei, no veia, ia. Ia, reta, de me la darga, amb el guia, ia. Rus, no cos, les ei, no veia, que bonic és el sol quan surt.